Bewoners komen zelf in actie of samen en zoeken naar een oplossing. Oh, daar gaat hier ook iets af ondertussen. Ik zal dat eens even op stop zetten. Want deze week staan we met de gele bus bij 5 van deze burgerinitiatieven. We trappen af in Purmerend. Dirk Groot, welkom. Dank je. Je hebt je zoon meegenomen. Ja. Nog iets anders. Er staat iets tussen ons in. Ja, een mand met een aantal soorten zwerfafval. Ian, jij bent 10 jaar. Je zit helemaal te glimmen hier. Pak jij het wel, zo'n prikstok? Heel soms. Wat is de laatste keer dat je bent geweest? Een paar maanden terug, toch? Met Dave? Ja. Soms met een vriendje. We gaan het hebben over zwerfafval. Want Dirk, jij zet je in om dat uit te roeien. Je ruimt het op, maar dat niet alleen. Je geeft ook gastlessen en brengt in kaart wat voor troep er nou eigenlijk allemaal op straat terechtkomt. Dat doe je om overheden en bedrijven zwerfafval wat gerichter te laten aanpakken. En het zwerfafval is eigenlijk je werk geworden inmiddels. Ja, ja, klopt. Ik ben er voltijds mee bezig. En dat gaat goed en het wordt minder. Nou, prima. Dus jij heft jezelf op uiteindelijk? Nou, elke milieuactivist is bedoeld om zichzelf op te heffen, volgens mij. En hopen dat het lukt binnen een paar jaar, maar we zullen zien. Waar is het begonnen bij jou? Nou, bij hem. 10 jaar geleden liep ik met hem achter de kinderwagen. En als je achter een kinderwagen loopt, dan kijk je anders naar de wereld. Je loopt ook op andere plekken in een ander tempo. En ik begon me toen heel erg te storen aan dat afval wat ik ondertussen zag. Dus ja, daar is het eigenlijk begonnen, met ergernis. En dan zette ik dingen op Facebook en zo, met al die foto's van het afval wat ik zag. Veel wat een troep is het. Ik gaf natuurlijk iedereen de schuld. De mensen die het weggooien. De gemeente moet meer opruimen. De politie moet meer boetes geven. Nou, iedereen was het met me eens. Maar er gebeurde niks. Dus steeds weer dat rondje met Ian in de kinderwagen. En het lag er nog steeds. Ja, klopt. Dus dat hielp niet. En ik dacht, dan vroeg er wel eens iemand, joh Dirk, maar waarom ruim je dan niet op? En dan zei ik, ja, koekoek. Ik ga een beetje de troep van een ander opruimen. Jij maakte gebaar met je hand voor je hoofd. Je dacht, sorry. Dat zie ik niet zitten. Nee, en ik zag ook nooit iemand opruimen. Dus waarom zou ik het wel gaan doen? Ik dacht alleen maar aan mensen met een taakstraf en zo. Maar op een gegeven moment zag ik op Twitter een tweet van Henk Vrucht. Die woont in Limburg. Ik ken hem inmiddels, een heel aardige man. En die maakte een selfie met een stuk zwerfafval. En daarmee liet hij zien, dat noemde hij zwerfie, van ik ruim zwerfafval op. Andere zwerfafvalrapers in het land gingen hem nadoen. Ik noemde het altijd de coming-out van zwerfafvalrapers. En toen zei, er zijn anderen die dit doen. Nou, dan kan ik het zelf ook wel een keer gaan doen. Al is het maar één keer, om niet alleen maar te klagen. Dus ik ben naar buiten gegaan. Hij in de wagen, vuilniszak eraan geknoopt. Hij was mee. En ik ging rapen, maar ik schaamde me dood. Dus ik ging eerst kijken of niemand me betrapte. Uiteindelijk werd ik wel betrapt. Ik denk, nou word ik uitgelachen, maar ik kreeg een duim omhoog. En na een uur schaamde ik me niet meer en toen is het nooit meer gestopt. Dus er was een soort drempel waar je even overheen moest. Ja, dat hoor je van veel mensen die zwerfafval hebben, dat je in het begin een beetje schaamt. Maar ja, je bent ook bang dat je uitgelachen wordt bij spreken, maar je krijgt juist heel veel goede reacties. Dus. Ja, dus Ian, jij bent nu 10 inmiddels. Daar is het begonnen. Jij weet er niks meer van toen je zo klein was. Maar nu weet je niet anders. Ja, dat klopt. Want wat merk je ervan dat je vader dat doet? Niet echt, het is gewoon normaal, zeg maar. Nou, wel troep in de tuin altijd. Ja. Wel troep in de tuin? Ja, ik verzamel regelmatig voor projecten afval en zo in de tuin. En dan zijn er maar mee te dealen. Maar ik zet het wel aan de kant. Maar ja. En ze krijgen af en toe dingen die ik vind. Je vindt ook bijzondere dingen, speelgoed en zo. Daar wordt hij nu een beetje te oud voor. Maar af en toe was dat best leuk. Ja, klopt. Het speelgoed wat ik nu vind, daar is hij nu inmiddels te oud voor. Dirk, doe je niet... Behalve van de week die Pokémon-kaarten. Je begint te lachen. Pokémon-kaarten? Ja. Hij had er 4 gevonden. En dus toen had ik ruzie met Kate over wie je mocht, wie welkom Dat is jouw zusje. Mocht. Ja. Maar Dirk, doe jij niet eigenlijk iets wat de overheid moet doen? Nou, voor een deel wel natuurlijk. En dat opruimen op zich zou de gemeente meer kunnen doen, wijspreken of gerichter. Maar het is ook niet erg als mensen daarmee helpen natuurlijk aan de maatschappij om zelf wat te doen. Een beetje opruimen in je eigen buurt, daar heb ik geen problemen mee. Maar je had meteen zoiets van, ja, ik kan wel blijven klagen, maar beter kan ik iets doen. Ja, dat bleek dus inderdaad. Ik stak ook weer andere mensen aan die gingen meedoen of zelf gingen rapen. Dat positieve werkte veel beter dan het klagen. Nee, en als je mensen, dat is wel gebleken, als veel mensen gaan opruimen, dan krijgen in eerste instantie lokale politici zoiets van in de gaten van, hey, dit vinden mensen belangrijk. En uiteindelijk is het ook doorgesuipeld naar Den Haag en in Brussel ook. Omdat het gebeurt in alle landen. Mensen zijn het zat. Natuurlijk, je hebt troep in je straat. En doordat we een jaar of 10 geleden kwam dat, noem je dat, de plastic soep steeds meer in het nieuws. Ja, dat is in de zee. Een hele belangrijke extra motivatie ook van alles wat je opruimt. Dat waait het water niet in en zo. Dus dat geeft een extra motivatie. Ook het zit naast je misschien, de motivatie. Ja, klopt. En het is inderdaad slecht voor de natuur. Het komt uiteindelijk in ons eten. En dan, je hoopt toch een beetje een goede wereld achter te laten. En daar heb ik tot er ging zwerven van rapen nooit veel bijzonder aan gedaan, behalve een mening hebben. En nu doe ik dus wat. We zijn met je meegegaan. Onze verslaggever Joris Kreugel ging samen met jou de straat op zoek naar afval. We gaan even naar buiten. En dan gaan we met Dirk de straat op. Twee grote manden, die staan in een soort kleine bolderkar. En die gaan we vullen met allemaal afval dat op straat ligt. Wat vind je zo al op straat? Heel veel plastic, sigarettenpeuken. En steeds minder blikjes en flesjes gelukkig. Maar het is vooral de verpakkingen van wat we onderweg eten en drinken. Erg je er ook aan? Nee, niet meer. Ik heb het wel gedaan. En daardoor ben ik uiteindelijk gaan opruimen. Erger heeft geen zin. Zijn er nou ook te weinig prullenbakken geworden? Nee hoor, er zijn genoeg prullenbakken. Ze staan niet altijd op een goede plek, niet altijd op tijd geleegd. Maar er zijn echt heel veel prullenbakken. Hier is het aantal prullenbakken gehalveerd een aantal jaar geleden. En toch is de hoeveelheid zwerfafval afgenomen. Dus met alleen prullenbakken ga je het probleem ook niet oplossen. We wandelen nu een beetje door een wijk hier in Purmerend. Het is eigenlijk iets als een hondje uitlaten, hè, wat je aan het doen bent. Ja. Nou, zo ontspannend vind ik het eigenlijk ook als ik gewoon lekker ga rapen. Dat, ik kan zelfs inderdaad mijn hoofd ermee leeg rapen, zoals ik het noem. Irriteer je er ook aan? Nee, ik erg hem er niet meer aan. Nee, heeft geen zin. Ja. Mag ik wat vragen? Even vragen wat ze ervan vindt. Dag, ja. Ik zag u uit het raam kijken. En ik liep hier samen met Dirk, die hier het vuil ophaalt. Wat vindt u daarvan? Geweldig. Ik heb als activiteitenbegeleider altijd gewerkt in Molentocht. En dan deed ik het met bewoners vuilnis ophalen rond het huis en dat soort dingen meer. En toen dacht ik ook altijd aan u. Van jou. Ja, heel mooi. Ik ben heel blij dat het ook statiegeld gekomen is op blikjes. En ja, chapeau. Inspireert het u ook om misschien ook met een... Zeker. Ja? Geen zin om met Dirk mee te lopen? Nou, in de toekomst ook, ja. Ik ga meestal gewoon, ik ben vrij alleenig als ik aan het opruimen ben. Maar, het is wel als je samen de groepje gaat opruimen met mensen, het is ook hartstikke gezellig, je kletst onderweg. En ik weet ook dat er hier wethouders die vinden het leuk om mee te gaan. En niet alleen omdat ze zichzelf dan kunnen laten zien, maar je komt ook op een goede manier in contact met de mensen. En dat is gewoon heel ontspannend. Ook weer een voordeel. Het geeft ook weer sociale bindingen en zo. Heel mooi. Ja. Je stond in de keuken. Hè? En, dan gaan wij weer verder met het afval opruimen. Maar hier ligt niet zo heel veel. Hier is het netjes. Nee, we houden het netjes. Okay, bedankt. Tot ziens. Doei. Peuken liggen ook overal natuurlijk. Maar daar kan ik me nou nog iets bij voorstellen. Dat mensen dat sneller geneigd zijn om op de grond te gooien. Want dat doe je niet 1, 2, 3 in een prullenbak. Nee. En het is wel zo, wat nog steeds iedereen niet weet, is die filter is gemaakt van een soort plastic. En er zitten ook allemaal die chemische stoffen in. Het is eigenlijk direct ook heel schadelijk voor de natuur. Maar er is een groep die zich heel erg maar richt op de sigarettenfilter. Het Plastic Peukencollectief. Ja. Die onderzoeken gedaan, ook heel veel data verzameld, net als wat ik doe. Naar de Tweede Kamer gegaan. En de staatssecretaris, richting aan u ook, zijn aan het kijken of ze die filter kunnen verbieden. Omdat ze kunnen verbieden dat die filter van plastic is gemaakt. Begin jaren 70 waren er al filters van wol. Alleen het is een heel lastig gevecht, want de tabaksindustrie heeft heel veel miljarden geïnvesteerd in die filteren om het ons het idee te krijgen geven dat we een soort van schoon roken. Dat is ook heel erg onder de aandacht. En je zegt, je kan het je voorstellen, maar dat is met meer dingen. Dingen die vies zijn of niet in je zak kunt steken. En dan moet je op zoek naar de prullenbak en als je die niet kan vinden, wordt de verleiding om hem weg te gooien. Ik ga het niet doen. Ik heb het vroeger wel gedaan. Dat speelt ook mee, hè? Inderdaad. Maar dat geldt voor die peuk, maar ook voor vieze verpakkingen of veel te grote verpakkingen. Aardige... Ja hoor, aardige buiten. Twee hele grote blauwe zakken, die staan in een kar. En dan nog twee manden vol met blikjes, met flesjes. Ja, dat is de spaarpot van de familie. Daar doen we gevonden stuitschuld dingen in. En dan gaan we één keer per twee weken of zo met de kinderen naar de supermarkt. En, naar de Malediven. Nee, zover is het nog niet. Maar het geld gaat in hun spaarpot. En wat hou je er nou een beetje in over? Nou, dit is denk ik iets van 15 euro samen. En het is voor jou en mij misschien niet zoveel. Maar ik heb kinderen van 8 en 10 en die kunnen er aardig mee aan de voet, hoor. Ja, heb je er wel eens wat leuks van gekocht, Ian? Ja, wel. Noem eens. Ik had een Lego set gekocht. En ik heb samen met papa een game gekocht. Kijk eens. Laatst. En ik Zelda, heb, ja. Ik had volgens mij nog wel verder iets, maar dat weet ik niet meer. Je hebt hier dus waanzinnig veel rondjes gelopen, Dirk, inmiddels. Ja. Kan je Purmerend eens omschrijven? Wat is het voor stad? Ja, Purmerend is een stad van wel 700 jaar oud. En het was altijd een kleine stad. En vanaf de jaren 70 is het van 10.000 tot nu iets van 80.000 inwoners gegroeid. Met name mensen die vanuit Amsterdam, net als bij Almere en Lelystad, hier naartoe zijn verhuisd. Heel veel nieuwbouwwijken. En ik ben zelf hier geboren en getogen. En ik kom nog uit het oude deel, maar Purmerend is gegroeid en het begint steeds meer een volwassen stad te worden. En op wat voor soort plekken kom jij het meest troep tegen op straat? Overal. Maakt niks uit. Nou, het zijn meestal plekken waar veel mensen samenkomen en die ook veel consumeren. En dat kunnen winkelcentra zijn of supermarkten of rond fastfoodrestaurants of soms ook bij een school. Maar je hebt eerst veel mensen nodig en veel afval. En dan zijn er altijd processen waardoor het afval dan niet goed terechtkomt, helaas. En we staan nu voor het buurthuis. Is dat ook zo'n plek? Het was wel zo'n plek, want hier werd altijd 's avonds gerecreëerd. Het wordt nog wel gedaan met... Ja, een parkeerplaats is Gehangen dus, hè, met auto's. En dan zitten ze de Red Bull en de gelachgasballonnetjes en zo. Ja, en die zitten hier ook wel in de mand. Ik zie al een Red Bull blikken. Ja. Die kom je dus wel tegen. Ja, maar die Red Bull steeds minder door het statiegeld. Maar ook die andere troep vinden niet. Want ik doe onderzoek voor de gemeente. En aan de hand van mijn data gaan ze ook een opruimfrequentie zo aanpassen. En als je weet als ergens vaak afval ontstaat... Een keer of handhavers af en toe langs sturen om contact te zoeken met die jongeren. Maar je weet ook van, als het troep hier is, weet ik ook waar ik het goed op kan ruimen. En daardoor, het was hier echt een bende. Het is nu hartstikke schoonstaat. Ja, ik heb een rondje gelopen, er ligt niks meer. Ja, voorheen in de bosjes kon ik altijd van alles vinden en nu ligt er bijna niks meer. Dus dat hebben ze goed onder controle. Je luistert naar 5 dagen vanuit Purmerend. Deze week gaan we langs bij 5 burgerinitiatieven. En hier in de bus Dirk Groot. Je gaat de strijd aan tegen zwerfafval op straat, maar ook op zee. De plastic soep, het is al gevallen het wordt. En je ruimt niet alleen afval op, je probeert het ook in kaart te brengen. Ja. En dat is precies wat hier zo goed gegaan is bij het buurthuis. Hoe doe je dat? Ik maak foto's van alles wat ik opruim. De telefoon gewoon. En dan heb ik de locatie en de tijdstip. Dat leg mijn telefoon zelf vast. En dan zet ik het thuis op mijn computer en dan voeg ik andere gegevens toe. Zo, wat is het eigenlijk? Waar is het van gemaakt? Wat heeft erin gezeten? Is het een blikje? Is het een papiertje? Is het een flesje? Precies. Of is het een sigarettenpakje? Noem allemaal maar op. En kan je dus ook zien op een gegeven moment wat er het meest op straat wordt gegooid? Ja, klopt. En je kunt inderdaad het op kaarten laten zien waar het meest ligt. Maar ook dat het overal ligt, dat wilde ik laten zien. Want vanuit de overheid werd er gefocust bijvoorbeeld alleen op hotspots. Ik zeg, er ligt meer tussen de hotspots, waar hotspot is dus waar veel afval ligt. Dan op... Dat was een beetje een vooroordeel. Het ligt eigenlijk overal, ja. De rapporten die ik las, die werden vaak gestuurd vanuit het bedrijfsleven. Afvalfonds, Nederland Schoon en zo. Of het werd op een gegeven moment ook een rapport van de Universiteit van Wageningen, bleek achteraf dat het hele gestuurd was vanuit het bedrijfsleven. En dat was niet hetgene wat ik zag. Dus ik ben een manier gaan zoeken om te laten zien hoe het werkelijk zat. En ik kom uit de automatisering. Dus ik mijn data gaan verzamelen. Dus ik heb nu bijna 800.000 foto's genomen. En je kan niet alleen zien waar het ligt en welk merk het ligt, maar ook hoe het in de loop van de jaren verandert. Ja. Kan je iets zeggen over die statistieken? Wat kom je voor? Is er een merk wat er negatief bovenuit steekt? Iedereen kan het wel uit. McDonald's vind je heel veel, maar Red Bull, Coca-Cola, andere fastfoodketens. Maar je kunt nu ook zien, omdat ik al jaren dat bijhoud, mijn data wordt zelfs ook gebruikt door Rijkswaterstaat. Dus die blikjes en die flesjes, dat het gewoon echt enorm afneemt. En dat is gewoon mooi om te zien, want daar hebben we lang voor gestreden. Ja, want je kunt nu dus blikjes inwisselen. Er zit statiegeld op en jij zegt, ik merk verschil. Ja, er valt nog een hoop te verbeteren. Maar ik vind 70% minder flesjes. En de flesjes die ik nog vind zijn of zonder statiegeld, omdat het niet hoeft van de wet, voor bijvoorbeeld vruchtensap. Of het zijn flesjes die, zoals deze in de mand, kan je ermee plat zijn. Of welke geen etiket meer hebben. Kijk, deze... Dit is er eentje, het etiket laat heel snel los. Een waterflesje, er staat geen barcode meer op. Nee, dus ze hebben die barcode nodig om het in te nemen. Dit is een probleemgeval. Ja, en de helft van wat ik vind is niet meer in te leveren. Nou, dat komt allemaal uit mijn data natuurlijk naar voren. En we hebben sinds 1 april staatsgeld op blikjes. En ik vind nu al 75% minder dan een jaar geleden. En ook daarvan is de helft van wat ik vind is of nog oud, van voor 1 april... of gewoon zo plat. Dus jij zegt, dat werkt, dat statiegeld. Dat werkt hartstikke goed. Er zijn een paar plekken waar problemen zijn met prullenbakken die open worden getrokken. Dat is meestal in drukke stadcentra waar heel veel wordt geconsumeerd. Waar ze sowieso al een probleem hadden met prullenbakken. Maar in de rest van het land, het werkt echt hartstikke goed. Want onze demissionair staatssecretaris Vivian Heijnen die liet weten dat ze per direct maatregelen eist. Want zij is niet tevreden over hoe die blikjes worden ingezameld. Nee, er zijn 2 facetten. Je hebt de inzameling, dat is echt hoeveel er binnenkomt in die machines, zo gezegd, en wat er op straat ligt. Laten we even luisteren wat zij erover zegt. Het probleem is dat het systeem op dit moment niet heel erg klantvriendelijk is. Er zijn te weinig inzamelpunten, dus er moeten meer punten bij. Mensen hebben moeite om het in te zamelen en vaak zijn de machines ook nog eens een keer stuk of ze plakken. Dus het moet echt beter. En jij zegt... Ja, hier ben ik het ook helemaal mee eens. En ik had er 2 weken terug of een week geleden nog een brief gestuurd. Heb ik een reactie gekregen over wat ik zag. Daar zit dit ook in. Want het verhaal is dat we sinds 2 jaar geleden ongeveer 3 keer zoveel dingen in te leveren hebben. En er zijn eigenlijk geen machines bijgekomen. Ik weet niet of bij jouw supermarkt een machine bij is gekomen. Nee, er staat er eentje. Krijg je wachtrij. Als er meer mensen komen op zaterdagmiddag, gaan ze extra kassas openzetten. Maar ze hebben geen één machine erbij gezet. Ze wilden een paar jaar geleden zelfs minder staatsgeldmachines en nog buiten de supermarkten. En vanuit het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft zich altijd heel erg verzet tegen staatsgeld. Want gedoe. Gedoe of laat maar over aan de overheid of aan de mensen. En wijs alleen maar naar de consument. Maar uiteindelijk, door de afspraken die zijn gemaakt, of die wet die er ligt, is wel de verantwoordelijkheid en de regie is wel bij hetzelfde bedrijfsleven gelegd. En ze hebben nog geen stap te veel gezet. En sterker nog, vandaag las ik een reactie van het afvalfonds op die nieuwe maatregelen. En wat ze nu gaan doen, ze gaan nu eerst een studie doen waarom de ene het flesje wel inlevert en de ander niet. En dat is gewoon weer een van de vele vertragingstactieken. Maar gelukkig heeft mevrouw Heijnen nu even gewoon flink de duimschroef erop gezet. En het kan gewoon, het statiegeld werkt heel goed. Dat weten we uit heel veel andere landen. Alleen het systeem in Nederland moet nog beter. En dat is dus precies wat zij zegt. Want ja. Als jij zegt het moet nog beter, waar liggen nog kansen? Nou, in elk geval meer plekken om het in te leveren. Maar ook dus die kapotte flesjes inleveren. Zorgen dat gehandhaafd wordt op die etiketten. In de wet staat statiegeldaanduiding moet onuitwisbaar op de fles staan. Dus niet op een... Maar als ik zo'n papieren spa etiketje heb... Ja, je kan er hier wel een paar uithalen uit iemand. Als je in de koelkast staat en die is vochtig, kun je hem zo wel afschuiven. En als hij buitenin... Er zijn meer merken, die gaan zo snel los. Ja. En dat kan ik ook allemaal in mijn data zien welke merken het zijn en waar ik ze vind. En ik ben zelf al af en toe heb ik overleg met de inspectie leefomgeving en transport. En ik probeer die een beetje van informatie te voorzien. Zodat zij gericht kunnen handhaven. Dus vanuit dat wandelen met die kinderwagen, omdat je op een andere manier over straat liep, misschien minder met een doel, meer met gewoon een rondje lopen, ben je eigenlijk een hele grote dataverzameling gaan aanleggen die nu door overheden gebruikt wordt. Vanuit andere organisaties ook. En dat is een mooi discussiestuk. En het zijn cijfers geworden en dat helpt bij de politiek wel. En waarom helpt dat? Waarom is het goed dat inzichtelijk wordt gemaakt met een foto en een locatie? Je kan kaarten maken en echt gewoon puur gebaseerd op data kan ik laten zien wat er aan de hand is. En door die data heb ik ook andere dingen. Ben ik anders dingen anders gaan zien. Je zit altijd met je vooropgezette mening. En toen ik begon. Noem eens iets wat je toen, anders toen ik begon. Eerst even van Nederland Schoon. Die had het altijd over wat is zwerfafval: sigarettenpeuken, filters, bananenschillen en kauwgom. Daarna kwam de rest pas. Maar ik wist dat er nog heel veel andere dingen lag. Die perceptie werd gestuurd door die informatie. Maar ik had bijvoorbeeld, omdat ik reageerde op kauwgom, maar ik zie niet zoveel kauwgom, ik vond wel heel veel van die kauwgomstrips, die doordrukstrips. Ja, waar de kauwgompjes ongekauwd in zitten eigenlijk. Ja, dat is pas rotspul. Dat is plastic en aluminium en weet ik veel wat. En toen zag ik ze voor mijn gevoel overal liggen. Dus ik dacht, dat is een veel groter probleem. Alleen op het moment dat ik alles ging vastleggen en tellen, dacht ik, dat is niet het grootste probleem. Dus dan, je hebt soms je eigen... Op dit moment vinden we vapes, die eenmalige elektronische sigaretten. Ja, die je niet die vind kan ik voor opladen mijn gevoel ook heel veel. Gebruiken. Ze zijn er ook opeens, je kan ze heel goed zien. En het is een ramp hoor, op zich, dat spul. Maar als ik naar de aantallen ga kijken, is het niet zo'n heel groot probleem. Er liggen veel meer gewone sigarettenpakjes. Ik wil niet zeggen dat het geen probleem is, maar met die cijfers kun je gewoon datgene aan gaan pakken wat het meest op straat ligt. En op die... En wat ligt er het meest op straat? Nou, en de sigarettenpeuken, daarnaast koek- en snoepverpakkingen, meestal van plastic, heel veel fastfoodafval. En het is bijna voornamelijk alleen maar wat we onderweg consumeren. Dat geeft een hoop afval, alles is verpakt, we zijn heel veel onderweg. Vroeger namen mensen boterhammen mee van huis, maar heel veel mensen kopen wat onderweg. En dat levert heel veel afval op. En ook zwerfafval. Dat zie je terug. Want waar ik ook aan moet denken, zijn nog meer nieuwe maatregelen. Want 1 juni die extra kosten voor plastic. Dus als je zo'n wegwerkverpakking koopt, moet je extra betalen. Ja. Alleen kun je die dan niet inwisselen? Of nee. Dus we hebben 2 jaar geleden een project gedaan, Cupcount. We hebben mensen door het hele land met onze Plastic Avengers app foto's gemaakt van rondslingerende bekers. Toen hebben we het allemaal al bestudeerd. En dan dat zijn koffiebekers van de... Koffiebekers, maar ook de milkshack en de cola. Oh, ja. Die zijn meteen vies, hè? Die gaan niet opnieuw laten vullen. Maar in elk geval hebben we toen al gedacht, je kan wat extra vragen, maar alles wat je onderweg koopt is al duur. Daar laten de mensen zich niet door tegenhouden. De mensen die hun eigen beker wil meenemen, die doen het al. Ik doe het ook voor mijn koffie. En inderdaad, zo aan het eind van het verhaal, je hebt misschien wel meer betaald, maar als die leeg is, die beker, die milkshackbeker of wat dan ook, dan is die niks waard. Dus gaan mensen hun gedrag niet veranderen. Dus dan gooien ze het nog steeds, hopelijk in de prullenbak, en anderen nog steeds op straat. En het wordt niet opgeruimd. Dus deze maatregel bereikt niet het doel minder zwerfafval. En ik heb ook al jarenlang de bekers natuurlijk bijgehouden. En ik zie ook geen verandering. En wat zou je dan kunnen doen tegen die bekers? Voor die bekers kun je eigenlijk gewoon opnemen in het staatsgeldsysteem. Inleveren. Maar dan ook wel, als je bij de McDonald's een beker haalt, moet ik hem ook bij de KFC en bij de Total Energy kunnen inleveren. Een goed systeem. Ik hoor ook van mensen die zeggen, ja, maar dat lekt. En dat is onhandig mee te nemen. Kijk, zo'n colaflesje draai ik dicht, stop ik in mijn tas. Ja. Maar die bekers, die zijn open, die blikjes, dat lekt. Ja, ik ga dat allemaal niet meenemen. Probleem. Ja, ik koop die dingen eigenlijk helemaal niet meer. Maar goed, nee, er zijn altijd praktische bezwaren. Maar als je het echt wil bestrijden, kun je het alleen op die manier doen. En wat ik wel zie, wat wel leuk is, en er zit nog iets anders aan die maatregelen. Dus al die bedrijven die dingen op de markt zetten, die moeten ook nog een bedrag per artikel betalen. Om het te verkopen? Ja, het is geloof ik €2,34 geloof ik per 1000 stuks. Dat stelt op zich niet veel voor. Maar als je een bedrijf bent wat heel veel dingen op de markt zet, plus je moet voor, als je een beker met een deksel op de markt zet, moet je eigenlijk twee keer die toeslag vragen. Oh ja. Ja, dus je vindt nu sinds 1 juli begin ik opeens overal kartonnen deksels te vinden. Dus jij ziet hoe bedrijven ontwijken dat ze... Nee, dit is gewoon een goede reactie eigenlijk. Van ja, dus iets wat niet van plastic hoeft te zijn, de deksel... Oh, dat wordt nu pas van karton. Terwijl de deksel bestaat al jaren. Maar pas als de overheid zo'n maatregel neemt, zie je die verandering. En nee, ik ruim het gewoon op, maar ik weet ook, ja, als die deksel in het water komt, na een tijdje is die gewoon onderdeel geworden van de natuur. Dus maar voor het zwerfafval hoeveelheid maakt het nog niet uit. Ik denk ook niet dat het gaat gebeuren. Maar hopelijk heb ik gelijk. Heb ik geen gelijk, sorry. Hoe zou je de toekomst graag zien? Wanneer ben je als zwerfinator? Wanneer ben je tevreden? Nou, ik denk niet dat we ooit van zwerfafval af kunnen gaan. Wat we kunnen doen is afkomen. We kunnen het minder maken natuurlijk, met allerlei gerichte maatregelen. En we kunnen zorgen dat het zwerfafval minder schadelijk is. En op dit moment vooral natuurlijk dat plastic. Met heel veel verpakkingen is plastic niet nodig. Er zijn al snoepwikkels zoals Antafloem, Wilhelmine, Pepermunt die naar actie van ons... Ja, dat zijn dus die los verpakte zuurtjes. Ja, dat zijn keelpastilles en zo. En die pepermuntjes geven ze weg bij restaurants. En die vonden we overal. Ja. En, nou, maar het zit nu gewoon weer in papier. We noemen dat zelfs, al is het van plastic, noemen we het vaak snoeppapiertje. Er bestaat zelfs de term plastic snoeppapiertje. Maar heel veel van dat soort artikelen. En niet alles, hoor. Gewoon niet meer maken, die dingen. Kan gewoon van een ander materiaal. En we zullen dat niet voor alles kunnen doen. Maar waar mogelijk moeten we dat gewoon doen. En ja, altijd de mensen opvoeden, dat proberen we ook al 100 jaar. En de meeste mensen zijn hartstikke netjes, maar dat is geen, hoe noemen we dat? Het verandert niet. Nee, laat ik zeggen, er is altijd een groep mensen die dingen anders doen. De uitzondering. Ja. Dankjewel, Dirk Groot. Veel succes met die strijd tegen het zwerfafval en de plastic soep. 10 jaar geleden, Ian, je zoon zit naast je. In de kinderwagen is het begonnen, maar je gaat nog even door. Ja, het moet wel, hè? En hopelijk zo snel, zo kort mogelijk. Maar ga ik wat anders doen. Ian, jij ook, dankjewel. Dit was 5 dagen. Morgen hoor je ons vanuit Arnhem. We zijn dan te gast in het bewonersbedrijf Het Bruishuis. Een bijzonder burgerinitiatief. Maar wat dat precies is, dat hoor je morgen. Hierna hoor je WNL Haagse Lobby met Martijn de Greven over verkiezingsprogramma's. Ik wens je voor nu een hele mooie avond. Tot morgen. Wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou al zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Medewerkers met burn-out klachten? Burnout Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Krijg jij ook geen genoeg van de slimste mens? Kijk dan nu naar de slimste mens All Stars. KRO-NCRW presenteert een speciale editie met oud-deelnemers die alsnog zo graag de slimste willen worden. Wie neemt revanche? De slimste mens All Stars, nu te zien op NPO Start. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Drenthe is zo mooi. Het is onbeschrijfelijk schoon. Van Gogh's Drentse oeuvre, voor het eerst bij elkaar te zien in het Drents Museum. Ga op reis met Vincent. Tickets zijn nu te koop op trendsmuseum.nl. Yes, het is Sofa Fiesta bij WoonExpress. Je ontvangt nu 10% korting op alle banken, ook op de nieuwe collectie.